drope pul toning laku tumuju dateng Gusti zat kang amur putu mati manunggaling kawula Gusti trentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Yo te recuerdo.